Wspierają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 października. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. I 5 zatrzymanych w Polsce i Norwegii. Biuro Śledcze Policji zlikwidowało siatkę przemytu narkotyków do Skandynawii. Jest decyzja niemieckiego sądu w sprawie wycinki starego lasu Hambach pod Kolonią. W serwisie Trójki będzie też weekend za pół ceny. Turyści przyjeżdżający do Krynicy mogą skorzystać w różnym standardzie z różnej oferty noclegów, dokładnie za 50% ceny. Za chwilę o tym, gdzie jeszcze pośpimy, za pół ceny. Kanał przerzutu narkotyków z Polski do Skandynawii zlikwidowali policjanci z CBŚP. Zdaniem policji to dopiero wierzchołek góry lodowej. Zatrzymano 4 osoby i przejęto środki odurzające warte ponad 500 000 zł. Policjanci na polecenie prokuratury wkroczyli jednocześnie do mieszkań w Sopocie, we Wrocławiu, w Katowicach i Żeganiu. 5 podejrzanego ujęto w Norwegii. Sąd w Katowicach zdecydował o tymczasowym areszcie wobec wszystkich zatrzymanych. Z kolei białostocka prokuratura zarzuca korupcję urzędniczce z warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ-u. Za łapówki miała pomagać szefowej przychodni zdrowia w wygrywaniu przetargów. Zarzuty postawiono obu kobietom. Kinga Grabowska. Urzędniczka odpowiedzialna między innymi za kontraktowanie świadczeń medycznych miała korzystać z nieodpłatnie użyczonych jej 2 samochodów w zamian za pomoc w zdobywaniu kontraktów medycznych. Wygrywać według śledczych miała ta sama osoba, to właścicielka jednej z przychodni zdrowia. Kobiety usłyszały zarzuty, pierwsza przyjęcia, a druga wręczenia korzyści majątkowej i osobistej, mówi Krzysztof Stodolny z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Obie podejrzane nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówiły składania wyjaśnień. Obydwu grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Według CBA w tej sprawie chodzi o kontrakty z NFZ na prawie 15 milionów złotych. 550 lat ma polski parlamentaryzm. W Piotrkowie Trybunalskim od rana trwają uroczystości z tej okazji. Są m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicemarszałek Senatu Maria Koc, posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz lokalnych. A także nasza reporterka Sylwia Białek. Oficjalną część obchodów rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba. Później zaproszeni goście, posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz miejskich przeszli na plac zamkowy, gdzie została odsłonięta tablica upamiętniająca początek parlamentaryzmu. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział, że chcemy dziś godnie upamiętnić narodziny Sejmu. W czasach Jagiellonów dodał, że wówczas na początku października 1468 roku posłowie zajmowali się podatkami i prawem. Najważniejszą ustawę uchwaloną był nakaz posługiwania się w sądach prawem pisanym w celu uzyskania gwarancji jednolitego prawa obowiązującego za wszystkie ziemie Rzeczypospolitej. Prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak zaznaczył jednak, że do miasta przyjeżdżali nie tylko królowie i posłowie, ale także przedstawiciele świata nauki i kultury. Ja tutaj wspomniałem chociażby o Mikołaju Reju, o Mikołaju Koperniku, o Andrzeju Fryczu Modrzewskim, Janie Kochanowskim. Piotrków ma piękną, bogatą historię. 9 października 1468 roku zebrani w Piotrkowie reprezentanci szlacheccy po raz pierwszy obradowali na Sejmie Walnym Koronnym oddzielnie, jako osobna izba poselska. Mówiła Sylwia Białek. Jest decyzja niemieckiego sądu w sprawie wycinki starego lasu Hambach pod Kolonią. Sędzia sądu administracyjnego w Münster w tzw. szybkim procesie nakazał jej wstrzymanie. Wniosek o zatrzymanie wycinki złożyły niemieckie organizacje ekologiczne. Złożone w sprawie dokumenty są tak obszerne, że nie można było kwestii prawnych rozstrzygnąć w trybie pilnym, więc postanowiono czasowo wstrzymać pracę przy wycince lasu. Wycięcie drzew spowoduje nieodwracalne skutki, czego należy uniknąć przed ostatecznym wyrokiem, uznali sędziowie. Organizacje ekologiczne zamierzają zorganizować w sobotę niedaleko Hambach kilkudziesięciotysięczną demonstrację przeciwko karczowaniu lasu. Policja nie wydała zgody na demonstrację ze względów bezpieczeństwa. Jak dowiedziało się Polskie Radio, w planowanej demonstracji udział zapowiedzieli także ekolodzy z polskiego oddziału Greenpeace. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Dodajmy, że stary las Hambach w nadrenii północnej Westfalii należy do koncernu energetycznego RWE. Koncern zamierza go wyciąć, przygotowując obszar pod teren odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, przeciwko czemu protestują ekolodzy. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Po raz piąty rozpoczęła się akcja Polska Zobacz Więcej. Weekend za pół ceny. W różnych częściach kraju można dostać 50% zniżki w hotelach, restauracjach czy instytucjach kultury. Z rabatów można skorzystać na przykład w Krynicy Zdroju, głównie w obiektach noclegowych, mówi Daniel Lisek z Krynickiej Organizacji Turystycznej.

Morgana. Za oknem ołów, jak mawia Piotr Baron. Taka aura trochę mnie irytuje, bo październik to ten miesiąc, kiedy jest najpiękniejsze światło w roku. Czy zwrócili Państwo uwagę, że właśnie jesienią promienie dają swoistą skrajność między w tym, co jest w słońcu, a tym, co jest w cieniu? Dzień dobry, mówi Michał Margański. Zapraszam na nasz wspólny czas, który zdaje się również będzie skrajnością w stosunku do tego, co przed 15 i po godzinie 16. Zacznijmy od skojarzeń. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Seba i Paradox w utworze Move On, zaprezentowanym z 12-calowego singla, opublikowanego przez Hospital Records w 2005 roku. Sięgam na wstępie po stylistykę drum and bassu, bo przyznam, że obok dżungli czy liquidów, właśnie ten typ muzyki elektronicznej mnie osobiście kojarzy się ze snowboardem, ale też z całą masą akrobacji wykonywanych na stokach i skoczniach narciarskich. Zawodowcy potrafią w powietrzu wykonać naprawdę cuda, o czym pewnie dziś jeszcze wspomnimy, ponieważ do grona trójkowych festiwali dołącza Snowfest, czyli dwudniowa impreza muzyczno-sportowa odbywająca się w Szczyrku. Opowiemy dziś Państwu o tym wydarzeniu i przedstawimy pierwszych artystów, którzy 8 i 9 lutego wystąpią na tym festiwalu. Państwa i moim gościem będzie organizator Snowfestu Igor Fleischer, znany być może również z duetu DJ-skiego Last Robots. Zanim jednak opowiemy o atrakcjach festiwalu, przed nami dwie premiery spod znaku The Chemical Brothers. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free me. Dance. Free yourself. Free them. Dance. Free yourself. Help to free me. Free us. Free yourself. Help to free me. Free us. Free yourself. Free yourself. Dance. Free yourself. Dance. Free yourself. yourself, help to free me, free us, free yourself, help to free me, free us, free us, free us, free us, free us. Ed Simons i Tom Rowlands, czyli panowie z The Chemical Brothers, pracują nad nowym albumem i po raz kolejny, o czym może za chwilę, współpracują z przeróżnymi wokalistami i wokalistkami. Jeśli ktoś z państwa był w tym roku na koncercie Chemicznych, to najprawdopodobniej usłyszał wybrzmiały utwór, który pojawiał się w trakcie ich scenicznych występów. Free Yourself to pierwszy utwór od 2015 roku, kiedy to opublikowano album Burn the Echoes. Co prawda w 2016 pojawił się utwór Chemical, wydany na jednostronnym winylu, ale była to tylko i wyłącznie europejska i amerykańska wersja utworu wydanego wcześniej na japońskiej edycji najmłodszego albumu. Swoją drogą, takie jednostronne winyle, poza wartością stricte kolekcjonerską, są również idealnym narzędziem do ustawienia ramienia w gramofonie, bo winyl pozbawiony rowków daje możliwość sprawdzenia, czy ramię nie ucieka zbytnio do wewnątrz albo na zewnątrz talerza. A wracając już do samej muzyki i do zespołu The Chemical Brothers, to przed nami kolejna premiera, z tym, że nie będzie to już autorski utwór Brytyjczyków, a nagranie powstałe we współpracy z Beth Orton. O szczególną uwagę proszę teraz tych z państwa, którzy pamiętają pierwsze płyty The Chemical Brothers publikowane jeszcze w XX wieku. Asked to fly. Remember when you came to me and told me of his lies? You didn't understand my love. You don't know why I cried. And the rain was falling on that day, and damn the reason why. We'll be right back. I Never Asked to Be Your Mountain, czyli The Chemical Brothers i Beth Orton w programie trzecim. Anagram Morgana. A w nim państwa i mój gość Igor Fleischer. Dzień dobry. Dzień dobry. Igor jest organizatorem festiwalu Snowfest, na którym stawiamy naszą pieczęć. Trójkowy znak jakości. 8 i 9 lutego, miałem powiedzieć listopada, lutego, w Szczyrku odbędzie się festiwal Snowfest. Festiwal hybryda, mam wrażenie, bo równie ważna jest w nim zarówno muzyka, jak i sport. I proponuję, żebyśmy zaczęli od idei. No i wyjaśnili naszym słuchaczom, jaka muzyka i jaki sport. Snowfest to festiwal sportów zimowych i muzyki, takie mamy hasło. Jest tam muzyka bardzo energetyczna, dlatego że festiwal odbywa się porą zimową. Stawiamy na energetyczne i bardzo taneczne brzmienia. Nie zabraknie na pewno muzyki elektronicznej. No i jak już wspomniałeś, mamy również sport, który odbywa się na wielkiej, przepięknej skoczni narciarskiej Skalite w Szczyrku. My tą skocznię trochę musimy przearanżować na nasze potrzeby, na bardziej freestyle'owe, młodzieżowe, lifestyle'owe warunki i mamy zawody zarówno friski, jak i snowboard z udziałem najlepszych riderów z Polski i zagranicy. Festiwal odbędzie się po raz szósty. Najpierw był w Zakopanem, ale zdaje się, że przyszedł Halny i zdmuchnął całe przedsięwzięcie do Szczyrku. Tak było. Do Szczyrku, czyli chyba najbardziej prężnie rozwijającego się dziś ośrodka narciarskiego w Polsce. Zdecydowanie tak. Bardzo dużo inwestycji, nowe stoki, nowe wyciągi, kolej gondolowa 10-osobowa, wspólny skipas, darmowy skibus, to jest tylko kilka elementów. O Szczyrku można mówić naprawdę bardzo dużo, dużo pozytywnych rzeczy. Rozwija się w błyskawicznym tempie. No przyznam, że będziesz musiał jak laikowi tłumaczyć niektóre rzeczy, bowiem ze sportem mam tyle wspólnego, że czasem gram w szachy i jeżdżę na rowerze. To sporo. Wszystkie te takie dziwne sformułowania są dla mnie obce. W każdym razie w trakcie festiwalu odbywają się zawody. Zawody, w których uczestniczą sławy, gwiazdy, tak mogę powiedzieć? Myślę, że tak, śmiało. Mamy czołówkę polskich rajderów, zarówno snowboard, jak i friski. Biorą udział w tych zawodach. W piątek mamy narty, w sobotę snowboard. W tym roku mieliśmy formułę longer, którą sami wymyśliliśmy, czyli zawodnicy latali jak najdalej. Na czym latali? No latali oczywiście na nartach i na deskach. Aha, okej. To na desce też się lata, tak? No jak najbardziej. Okay. Wysoko albo daleko. Z kolei w nadchodzącej edycji będziemy wracali do formuły bigger, bardzo widowiskowej. Stawiamy olbrzymią skocznię, z której zawodnicy będą się wybijać i robić ewolucję w powietrzu. To jest w ogóle wszystko nieprawdopodobne. Rozumiem, że ja jako właśnie ten laik mogę przyjść i tylko podziwiać, oglądać. O to właśnie chodzi, tak, żeby właśnie ten laik przyszedł i podziwiał tę akrobację w wykonaniu czołowych rajderów. Podejrzewam, że nieraz serce mi stanie, bo to są w ogóle jakieś nieprawdopodobne akrobacje powietrzne. Zapierające dech w piersiach, to prawda. To chyba, no właśnie, żeby wykonywać coś takiego, trzeba spędzić całe lata pracy na treningach, pod okiem specjalistów i tacy specjaliści, a właściwie myślę o takim jednym ważnym specjaliście, taki gość pojawia się w ramach Snowfestu, czyli ktoś, kto decyduje o tym, jacy zawodnicy mogą przystąpić do zawodów. To prawda, jest osoba, która zajmuje się od strony merytorycznej samymi zawodami. Wiadomo, że sama skocznia zapiera dech w piersiach, stanąć na wysokości i zobaczyć tą skocznię z góry, to już jest olbrzymie wyzwanie. Jest osoba, która selekcjonuje naszych zawodników. Formuła jest tak zwana open, czyli można się zapisywać, natomiast finalnie jest robiona selekcja i oprócz tego, że jest ta selekcja robiona i wybieramy najlepszych zawodników, czyli wiemy, którzy z nich poradzą sobie z tym wyzwaniem, to i tak stojąc na szczycie tej skoczni, niektórzy z nich się wyłamują. Powiedziałeś selekcja. Czy dobrze rozumiem, że aplikować może każdy? Aplikować może każdy, ale nie każdy może wziąć udział w tych zawodach. Finalnie też się okazuje to na miejscu, już na terenie festiwalu, kiedy udostępniamy ten teren i samą skocznię dla zawodników, którzy się do nas zgłosili. Oni mają szansę wypróbować po raz pierwszy poniekąd skoczyć właśnie w tych warunkach. Niektórzy się wyłamują, inni zostają, natomiast zawsze mamy komplet zawodników i robią wyjątkowe show. Za kilka dni będę prowadził takie spotkania ze studentami, w których będziemy rozmawiać o karierze, o sukcesie, o planowaniu kariery. I mówię o tym w twoim kontekście, bo mam wrażenie, że zrobiłeś coś, co bardzo kochasz, bo jeździsz na desce, Jesteś DJ-em, producentem. Jakoś to udało się połączyć wszystko fajnie. Udało się połączyć przyjemne z pożytecznym. Jeździć na desce faktycznie może trochę dużo powiedziane, bo odkąd zacząłem organizować festiwal, na tej desce jeżdżę zdecydowanie mniej, bowiem ten okres zimowy to czas wytężonej pracy i organizacja festiwalu. Natomiast sprawia mi to olbrzymią przyjemność, zarówno organizowanie festiwalu, patrzenie na tych uśmiechniętych ludzi, którzy się dobrze bawią, występowanie na scenie jako DJ, który robię to od 18 lat i to mi sprawia chyba największą przyjemność, więc cieszę się, że mogłem to wszystko połączyć i tak naprawdę pozwala mi to funkcjonować aż do dzisiaj. Pociągnijmy wątek, no właśnie, grania, muzykowania, bo z muzyką masz do czynienia nie tylko jako DJ, ale jesteś też producentem, remiksujesz, masz swoje studio. Działasz razem z Norbertem Bożymem w kolektywie Last Robots. I przygotowując się na nasze dzisiejsze spotkanie, przypomniałem sobie, że był taki festiwal kilka lat temu, wciąż jest, ale zagraliście kilka lat temu na festiwalu supportując The Prodigy. Tak było. To chyba był rok 2009, jeśli dobrze pamiętam. Dostaliśmy propozycję. Oczywiście trzeba było przygotować wtedy jeszcze demo, mixtape, który został wysłany do managementu grupy The Prodigy. Został on szybko zaakceptowany i w ten sposób zrobiliśmy oficjalny support dla grupy Prodigy przed 40-tysięczną publicznością. Nieprawdopodobne zagrać dla 40 tysięcy osób. Spróbujmy poczuć tę atmosferę. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. Ah! Z 1994 roku Derlow i The Prodigy jako ilustracja energii, którą mam nadzieję poczujemy na festiwalu Snowfest, festiwalu organizowanego po raz pierwszy pod patronatem Trójki. Przypomnę, że Państwo i moim gościem jest dzisiaj Igor Fleischer, organizator Snowfestu. Już za moment przedstawimy Państwu pierwszych artystów, którzy 8 i 9 lutego 2019 roku pojawią się w Szczyrku. Ale zanim to zrobimy, to chcę zapytać o tę właśnie muzyczną formułę. Czy Snowfest nosi cechy takiego rasowego muzycznego festiwalu? No bo to jest taka trochę zlepka, taka trochę hybryda sportu i muzyki, o czym mówiliśmy wcześniej. Zdecydowanie tak. Na początku mówiliśmy o sporcie, teraz warto powiedzieć o muzyce. Snowfest to bardzo dużo muzyki. W tym roku mieliśmy 5 scen, 30 artystów. Stawiamy na muzykę i ona jest nieodłącznym elementem naszego festiwalu od samego początku. To jest w ogóle rzecz dla mnie nowa, świeża. Nigdy nie byłem na Snowfestie. Zapraszam. Pojawimy się tam już za kilka miesięcy. Zastanawiam się, czy miałem dobre skojarzenie na wstępie, prezentując Sebe i Paradoxa, że właśnie drum and bass, jungle, liquidy, to jest muzyka, którą można gdzieś tam utożsamiać ze snowboardem, z tym szaleństwem. Zdecydowanie tak. Snowfest to dużo muzyki drum and bassowej. W zeszłym roku gościliśmy chociażby samego Sub Focusa, jednego z liderów tego gatunku. Był też z nami trzy lata temu NDC, również kolejna legenda muzyki drum and bass, więc ta muzyka pojawia się i zawsze będzie się pojawiać na tym festiwalu. Stawiamy również na brzmienia hip-hopowe, jest też electro, house, więc muzyka elektroniczna tak naprawdę jest taką wiodącą muzyką. Jakim kluczem idziesz przy doborze artystów? Ma być tanecznie. Tylko i wyłącznie? Energetycznie, tanecznie. Wiadomo, że festiwal organizowany jest w okresie zimowym, więc chodzi nam o to, żeby te osoby wszystkie rozgrzać. Co prawda większość scen jest pod namiotem, są ogrzewane, natomiast musimy utrzymać dynamikę, ma być tanecznie. Szanujemy każdy rodzaj muzyki, natomiast wyjątkowo przy organizacji tego festiwalu stawiamy na bardzo dynamiczne brzmienia. Wspomniałeś o namiotach. Ile ich jest? Czy to jest tylko i wyłącznie jeden duży namiot, w którym odbywają się koncerty, czy jest ich więcej? Jest ich więcej. Mamy przepiękny amfiteatr zwany przez nas sceną główną. Jest olbrzymia hala Snow Tent, która mieści prawie 3000 osób i to jest druga co do wielkości jakby powierzchnia na terenie festiwalu. I mamy kilka mniejszych namiotów typu iglo, po to, żeby poczuć jeszcze ten klimat zimowy, w których również występują DJ-e. Największa gwiazda, która dotychczas gościła na Snowfeście, to jest taka jedna? Dla mnie wszyscy chyba są gwiazdami, natomiast no cóż mogę powiedzieć, Raekwon, Wu-Tang Clan, NDC, Jason Status, Roots Manuva, także no myślę, że można trochę wymieniać tych artystów. Okej, okay, pytałem o przeszłość, bo teraz będziemy patrzeć w przyszłość, poczekaj, tylko trąbę wyciągnę. Ten sygnał oznacza, że zapowiadam artystów, którzy w 2019 wystąpią na Snowfeście. I od kogo zaczniemy? Myślę, że warto zacząć od polskiego akcentu. Będzie to chyba najpopularniejszy towar eksportowy. Mowa o Cats & Dogs, artystach, których chyba nie trzeba przedstawiać polskim fanom muzyki house. Zagrają na festiwalu Snowfest po raz pierwszy, z czego bardzo się cieszę. Kolejnym artystą, którego miło mi ogłosić, będzie to artysta z gatunku drum and bass. Legenda. Dwie dekady na scenie, Calix & TB i będzie ich wspierał MC LX1. Będzie to show wyjątkowe, bo na 6 gramofonów, także tego również nie mogę się doczekać. Kolejnym artystą, kolejny polski akcent, Jan Rapowanie, czyli wschodząca gwiazda polskiego hip-hopu, któremu jest wróżony sukces na miarę chociażby Taco Hemingwaya, który podpisał kontrakt z wytwórnią SB Mafia, również po raz pierwszy na festiwalu. No i przede wszystkim, też mi było bardzo ogłosić, występował Raekwon, kolejną gwiazdą, która wystąpi z tego samego składu, czyli z Wu-Tang Clan, będzie Ghostface Killa, który wystąpi na festiwalu również po raz pierwszy. We are the G.O.D.s and we came to rock the spot. Like Iron Man stars, they be the illest MCs in the world today. Cabaret, Quan, and the RZA. So listen to them clear and put the box right near your ear. Light your blunts and down your beers, 'cause you can never fuck with Wu-Tang Killer Bees. Say peace to cats who rock Mac, knowledge, knowledges, street astrologists, light up the mic, guard knives, there's plot joints, the character points, Corolla, Motorola, Hola, play it guard, he pack over the shoulder, chrome tanks, play it like Yanks, check the franchise, front on my guys, my enterprise, blast many lives, repel off fakes like reflectors, he has sugar in his ear in his last crack career, we can can him, manhandle him, if you wanna run in his cribbo, get ditto, skate like a limo, inject to the fly's estate, relate, take a break, break down the ape and then wait, drop it like Drake, thugs, they be bowing and screwing. We canoeing, claim they doing the same shit we doing. Fuck the union, it's the same style. Was a trainer boy, jump the turnstile. On the alley, try to challenge guard for the new bounce, especially that aluminum bat in the act. Relax, laid back, sell a grenade a day. It pays black. The Mac 10 flex, white cats like Windex. Index, finger be sore, busting these fly spread. The Wally can't count, crazily grins, provide plans. Laying with my bitches and my mans and Lex lands. We losing them. Jet to the stash and now Jerusalem. Abusing them, rocking his jewels like we using them. Low pro. Star, seven thick waves, rock polar, roll with the older guard, build with the sun and the star. All start realizing that ghosts got that shit, better keep you vibing. Look who is here to bring you the shining's finest. But if you choose to leave, you better step up. The match bear my baseball hat, doing forever shit like pissing out the window on turnpikes, robbing niggas for levis, I swiping on dirt bike, voicey mellow like Von Harper, radio barber, murder sleepaway camp, the fly lady champ, the arson. listeners who burn with his pen regardless. Slaying all these earthlings and fake foreigners. In the Philippines, pick our rubies, bubbling strings. Buy a chemical cream, we burn kerosene. The conviction of my tape is rape wicked like Nixon. Blonde heads inscriptions with 3 6s and kiss the pyramid, experiment with high explosive. I slap box with Jesus, lick shots at Joseph. Zooming like binoculars, the rap blacksmith. Money's Rolex was spotless, chef rap top was spotless. I'm Iron Man, no decast metal, I'm still alloy. True identity hitting inside, secret tabloids. Breathe oxygen, both sides of my jaw carry options. To track it like a bangers in 100-wide boxes. No jostling these cats, my little JP Delian. Sip Irish spice out of weed Delians. Rhymes like retail, make sure shit sell. For where we at, no more man. All this innocence start realizing. Rebels got that shit, better keep you vibing. But who is here to bring you? Shout it, violence. But it goes to the world. You better step up. Small bills, my gold plate, my slang kills, my best bills. What up, Lil's? Murder one done. Killer bee stung. Guess who back home, son? My technique is slang can't one. Third platoon soon. Cristal bottles, cages of boom. Poppy wardrobe, the man had a big dick style. Beware goons, smuggle balloons, lawn and dunes and fat pussy wounds. Let the guards build, pull the grill. Check out the man's skills, top secret technique. Too hard for you to peep it and keep it. Tiki style of rap and watch a knock on slang sweeping. Out of order, take recorder, can't record my slaughter. Spoil the rotten donna, too good to be forgotten. Hot top notch, borderline. My rhymes is Hancock 96. My ill sound class is still hot. Get yourself shot. All you senses start realizing. That ghost got that shit. Better keep you vibing. The moon is here to bring you. Shout it, find us. But if your shoes are weak, you better step up. Ghostface Killa, Daytona 500. Teraz jeszcze z płyty, a już w lutym na festiwalu Snowfest. Igor Fleischer jest, przypomnę, państwa i moim gościem. Przed nami jeszcze jeden artysta, ale to za moment, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Fantastyczne skrecze, takie trochę oldschoolowe, stare, sprzed wielu lat. To utwór pochodzący z jego debiutanckiego albumu zatytułowanego Iron Man, który został wydany w 1996 roku, więc tutaj słychać ten oldschool i tą szkołę, starą szkołę skreczowania i nawijania. To może tak przy okazji zapytam ciebie jako DJ-a. Nie masz wrażenia, że ta technika powoduje, że uciekając od płyt gramofonowych, płyt analogowych, zmienia się również muzyka, że nie słychać dziś tych skreczy tak bardzo jak właśnie w latach 90. No wystarczy zobaczyć dzisiejsze konkursy DJ-skie, jak wyglądają, że DJ-e już nie skreczują samymi płytami, ale wokół siebie mają dużo przycisków i tak naprawdę posługują się właśnie tymi swoimi kontrolerami, tymi zabawkami, a samo skreczowanie, szkoda, niestety pomału przemija. Chociaż no, jest to doskonała zabawa, doskonały widok, obserwować osoby, które potrafią się tym posługiwać. Mam wrażenie, że to taki paradoks, bo mimo tego, że można to robić, bo te urządzenia dają takie możliwości, to jakoś nie słychać tego we współczesnej muzyce elektronicznej. Zastanawiam się, jak to jest? Jak pleciecie muzykę ze sportem? Czy to wszystko dzieje się w swoistych blokach, że tylko sport, tylko zawody, tylko deska, a dopiero później muzyka, czy to się jakoś przeplata ze sobą? To jest wszystko przeplatane w bardzo odpowiedni sposób, tak żeby na siebie nie nachodziło, żebyś mógł zobaczyć zarówno zawody sportowe i nie stracić swojego ulubionego koncertu, więc to działa na przemian. Część sportowa odbywa się powiedzmy do godziny 23, można zobaczyć to widowiskowe show, później przenosimy się na koncert finałowy do amfiteatru, a o północy odpalamy namiot, imprezę w namiocie, dużej hali na 3000 osób i bawimy się do 5 rano. Okej, 3000 osób i rzeczywiście tyle, taka jest publiczność, tak to wygląda? No festiwal rozwija się z roku na rok i jest jej coraz więcej, ta frekwencja z roku na rok jest też coraz wyższa. W zeszłym roku ile osób uczestniczyło w festiwalu? Prawie 9 tysięcy. Prawie 9 tysięcy. I znowu jako laik pytam, czy jest podobny festiwal w Polsce? Nie, jesteśmy jedynym tego rodzaju wydarzeniem na terenie Polski i myślę, że mógłbym zaryzykować stwierdzeniem, że również w tej części Europy, który stawia zarówno na sport, jak i muzykę i na taką skalę tego wydarzenia. A wszystko z marzeń, wszystko z zainteresowań, i umiłowania deski i muzyki. Gratuluję ci pomysłu, mi to, że tak wychodzi to wszystko, no bo w ten sposób, mam wrażenie, należy spełniać i siebie, i swoje marzenia. Na zakończenie jeszcze jeden artysta, który wystąpi na 6. edycji Snowfestu, czyli... Jeden z najbardziej uznanych twórców na światowej scenie muzyki drum and bassowej wydał w tym roku swój debiutancki album zatytułowany Connection. Mowa o Friction, który wystąpi również w towarzystwie swojego MC Linguistic. Co możesz powiedzieć o tej muzyce? Petarda, energia, co? Petarda, energia. Dodatkowo myślę, że nawet jeśli nie jesteś miłośnikiem muzyki drum and bass, to te brzmienia trafiają do różnych gustów. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Ci, Igorze. Ja również za dziękuję. Za przybycie do studia. Na zakończenie kolejna gwiazda 6. edycji Snowfestu. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówi Michał Margański. Take the morning train and I get home late. The coffee doesn't work the same. This umbrella doesn't stop the rain. And I'm freezing, but I'm thinking of you. Work, eat, sleep, repeat. The only time I really wanna move my feet is when I'm dancing. When I'm dancing with you. The earthquakes will shiver with shade. When the night calls for me, make no mistake, I'll be dancing. I'll be dancing with you. Work, eat, sleep, repeat. When I really wanna move my feet, I'll be dancing. I'll be dancing. Earthquakes will shiver with shade. To promocja. Motywem przewodnim tego festiwalu jest wyśmiewanie głupoty i korzystanie z radości życia. Nie brakuje tam też nigdy dobrej muzyki i mądrych tekstów, więc i nas nie może zabraknąć. Cały Kazio, Festiwal Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju oraz na Antenie Trójki. Zapraszamy na audycję na żywo. Dzisiejszą listę przebojów o 19:00 i ofensywę o 23:00, a także jutrzejszą Myśliwiecką 357 o 17:00. Piotr Baron i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Kup najnowszą odsłonę gry Assassin's Creed Odyssey. W